şu ayette kalmıştık. Dedi ki Yüce Allah, ihtilaf ettiğiniz şeyde hükmü Allah'a bırakacaksınız. Çünkü o Allah bizim dayanacağımız, güveneceğimiz makamdır. Ve ileyhi unib, ve ona yöneliyoruz. Niçin ona yöneliyoruz diye soruyu sorunca karşıki sayfadaki birinci ayet bize cevap veriyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala, فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah göklerin ve yerin fatırıdır, fatırı. Fatır kelimesini izah edeceğim şimdi. Manayı verelim. جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا Kendi nefsinizden sizin için çiftler yarattı. وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا Hayvanlardan da çiftler yarattı. يَدْرَعُكُمْ ف۪يهِ Sizi bu şekilde çoğaltıyor. Çiftler şeklinde sizi çoğaltıyor. لَيْسَ كَمِثْلِهِ şey Allah'ın hiçbir şey benzeri olamaz. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ O işitendir, bilendir. Ayetin manası bu. Şimdi bu ayeti kerimede Allah-u Teala bazı konuları gündeme getiriyor. Birincisi göklerin yaratıcısının kim olduğunu. İkincisi bizi nasıl yarattığını, nasıl çoğalttığımızı söylüyor. Ve kendisinin benzeri olmadığını ifade ediyor. Şimdi burada fatırus semavati vel ardı derken yeri göğün yaratıcısı demek. Göklerle yerin yaratıcısı fatır. Fatır, bu fatır kelimesi üzerine durmak lazım. Yani bu kavramı sizin anlayabileceğiniz hale sokmamız lazım. Kur'an'da üç tane büyük kelime vardır. Birisi halik, yaratmak. Birisi fatır, bu da yaratmak. Birisi cail, o da yaratmak. Bir tane daha var. O da başka bir dördüncü kavram oluyor. Bede'e, o da yaratmak. Şimdi bu dört kavramın içerisinde fatır kelimesinin bir yeri var, farklılığı var. Halik dediğimiz zaman, işte onun için meal veremezsiniz. Veremezsiniz. Türkçe buna mana veremezsin. Çünkü yaratma kelimesi Türkçe tektir. Ama Arapçada dört tane var Kur'an'da. Nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Fatırlık kelimesine yaratma dersen mana veremez. Çünkü haliklik kelimesi de yaratmaktır. İyi dinleyin beni. Halik dediğim zaman halakas semavati gökleri yarattı. Ama buraya niye fatır demiş Allah? Bir farklılığı var ki. Burada fatır kullanıyor, başka yerde halik kullanıyor. Ha, iyi dinleyin beni şimdi. Aynen üniversitede böyle anlatıyorum sizin gibi ha. Ben burada nasıl üniversiteye ders verir gibi ders veriyorum size. Fatır halaka dedim mi halaka? Biyolojik yaratma, maddi yaratma. Bak. Dikkat edin. Maddi yaratma. Yani Allah-u Teala benim biyolojik yapımı yarattı ya. Bu haliklik sıfatı gereğidir yani. Allah beni bir sudan yarattı. Gökleri yarattı. Yeri yarattı. Bunlar hep haliklik sıfatının gereğidir. Yaratma sıfatının gereğidir. Ama buna biz biyolojik, çocuklar şöyle bir ayrılın bakayım. Beni kızdırırsınız sonra bir daha oraları göremezsiniz. Hiç koşma yok. Demek ki bir maddi yaratma olayı var. Maddi yaratma olayı, buna haliklik sıfatı diyoruz. Ama fatırlık dediği zaman o yarattığı varlık eğer maddi bir varlıksa görevini vermek demektir. Hem yaratma hem görevini belirlemek. Yani Allah güneşe yaratmış halik sıfatı, fatırlık dediğin zaman güneşin ne yapacağını da belirlemiş Allah. Görevini de vermiş. Ha, insan için düşündüğün zaman insanın maddi yapısını yaratması haliklik, ama benim içimde psikolojik bir alem koyması fatırlık sıfatı gereğidir bu. Anladın mı şimdi? Anladın mı şimdi? Ver bakayım bana manasını. Bir saattir anlatıyorum onu ben. Hani Türkçe namaz olur diyenler? Gelsinler beri bakayım. Beri gelsinler, burada konuşalım. Burada konuşalım. Öyle gidip de İzzettin Doğanlarla bu iş olmaz. Namaz kılmayan adam, namazın ne olduğunu bilmeyen bir adam, Arapçanın ne olduğunu bilmeyen bir adamlar konuşuyorlar. Bulmuşlar, adamlar konuşuyor. Burada benden konuşacaksın burada. Gel bana mana ver buraya bakayım. 10 dakikadır izah edemiyorum onu ben. Anam üstü burnundan geliyor. Bana verme. Başkana ver. Başkan size gönder. Efendim, demek ki fatırlık sıfatı yarattığı varlığın görevini belirlemek ve aynı zamanda onun manevi yapısını, psikolojik yapısını belirlemek manasına geliyor fatırlık. Onun için burada Halikus semavati demedi de Fatırus semavati verdi. Anladınız mı şimdi? Oo, bu bitmedi. Fatırlık sıfatının başka bir manası daha var şimdi. Fatara aslında çatlamak demek. Çatlamak. Yani bir tohumun toprak altına çatlaması. O canlılığını ortaya çıkarması. Ha. İşte fatara aynı zamanda çatlamak manasına geliyor. Nasıl mana verecektim şimdi? Türkçe mal ver bakayım bana. Ver. Ver bakayım. Ver de bir cümle içerisinde kullan bunu da bir kelimeyle ifade et de ben bunu namazda okuyayım da olsun. Hadi devam bakayım. Öyle kolay değil o iş. Biz daha bu küçük kafamızla anlayamıyoruz bu işi. Adam gelecek de bana Türkçe namaz kıldıracak. Allah bilmiyordu Türkçe Kur'an-ı Kerim göndermesini. Bilmiyordu da Allah bilmiyordu ki. Arapça niye gönderdi onu ya? Allah'ım ya Rabbi. Efendim, bu manada falik manasına gelir. Falikul habbi ve neva. Allah tohumu çatlatandır. Tohumu yer altına çatlatan benim diyor Allah-u Teala. 7. cüzün sondan 2. sayfasının 1. ayeti. İnna Allah falikul habbi ve neva. Hab tane ve neva çekirdek. Çekirdeği çatlatan, tohumu çatlatan benim diyor Allah-u Teala. İşte burada fatır kelimesinin manası da çatlamak manasına gelir. Şuradaki ayette gelmişti. Yetefaddarna min fevkiyinde. Gök neredeyse başlarına çatlayacaktı diyor Allah-u Teala. Demek ki fatırın bir manası da çatlamak manası geliyor. Yarılmak, tohumun yarılıp da o canlının, fidenin ortaya çıkması manasına geliyor o. Demek ki fatırlığın bir de bir manası daha var. Bir daha manası var. Fıtrat bundan gelir. Doğası. İnsanın doğası, tabiatı demek. Bak. Yani insanın doğası diye kullanıyoruz ya, insanın tabiatı, insanın fıtratı. Yani Allah-u Teala bizi yaratırken onu projelendirmiş. Ben nasıl bir insan yaratacağım demiş. O projelendirme olayına fıtrat diyoruz. İnsanın fıtratı. Bir mana daha var. Fıtrat demek din demek. Din. Ver bana mana bakayım sen şimdi burada. Fıtratın bir manası kanun demek. Kanun, Allah'ın yaratılış kanunu, yaratma kanunu aynı zamanda din manasına gelir. Nerede? Rum suresinde. Evet. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ Bak. فِطْرَةَ اللّٰهِ اِلَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَى Bak. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ Dine çevir yüzünü diyor Allah-u Teala Peygamberimize. Dine çevir. Nedir o din? فِطْرَةَ اللّٰهِ Allah'ın fıtratıdır. Bak şimdi buyur. Allah'ın kanunudur diyor. Din Allah'ın kanunudur. Yüzünü oraya çevir ya Muhammed. Oraya dikkat et. Ne oldu şimdi orada? Orada aynı ayet içerisinde Allah-u Teala dinin manasını fıtrat olarak vermiş. Ne diyeceksin sen şimdi burada? Ya. Göklerin ve yerin kanunlarını koyan manasına gelir burada şimdi bu manayla. Hadi bakayım. Fizik kanunları manasına gelir burada. Yer çekimi kanunu gelir burada. Gezegenler arasındaki ilişkilerin kanunları, fiziki kanunları bizim anlamına gelir burada. İşte gelsin de benden konuşsunlar bu mana nasıl oluyor? Ya. İşte bir fıtrat kelimesi neler yaptı bize şimdi burada? Çıkamıyoruz altından. Öteki ayetler bırakmayı yakamı ki. Bıraksalar bir mana verip geçeceğim. Siz ne anlayacaksınız bunu ki? İki manası, üç manası, dört manası, beş manası olduğunu. Neden anlayacaksınız ki? İşte burada Allah-u Teala diyor ki şimdi manayı verecek olsak bir sayfa mana vermemiz lazım. Bir kelimeye, bir kelimeye bir sayfa. Adam namaz kılarken bir sayfa okuyacak. Ula bunu 5 dakika okurum da Fatır dedim bitirdi işi de. Fatır kelimesinin dedim Arapça bir türlü bir sayfa manayı. Hangisi daha zor? Bir sayfa Türkçeyi ezberlemek mi daha zor yoksa Fatır demek mi daha zor? Hangisi zor? Bu ilimsizlik, bu cehalet ne kadar korkunç bir şeydi biliyor musun yani? İnsanları nerelere götürüyor yani? Bu çok korkunç bir olay. Şimdi demek ki Allah kendini bu ayeti kerimede tanıtıyor. Böyle başlıyor. Bu sayfaya böyle başlıyor. Diyor ki ben yeri göğü yaratanım. Ben yeri göğün kanunlarını koyanım. Ben yeri göğü çatlatarak Big Bang teorisi işte bugün fizikte, astronomide dünyanın oluşumundan Big Bang teorisi var ya fâturu semâvâti var. Yeri ve göğü çatlatan benim diyor Allah-u Teala. Big Bang teorisi işte. Bak burada 1400 sene evvel söylemiş bunu. Hangi manayla okuyacaksın bunu Türkçe namazda? Evet. Kusura bakmayın. Ha burada yaram çok olduğu için gidip oraya vuruyorum. Yara, o ağzında bir yara oldu mu hep dilin gidiyor oraya. Vurur oraya. Hep gidiyor oraya ağzın. Vurur oraya. Başka yer yoktu sanki yani. Öyle ilerleyecek oraya. Aynı ben de öyle oluyor şimdi. Gönlüm yaralı çünkü. Orada kesip doğradılar din hakkında. Benim gönlümü yaraladılar. Ben de hep yara gidiyor oraya. Hep de aklım gidiyor oraya işte. Ne yapayım? Şimdi diyor ki Allah-u Teala yeri ve göğü yarattım. Kanunlarını koydum. Yeri ve göğü çatlattım. Tamam. Bu birincisi. Bu ayette izah edilmesi gereken buydu. İşte 10 dakikadır 15 dakikadır onu izah ediyoruz. İkinci kanunu koyuyor bu sefer. Yeri göğü yarattım. Ceale lekum min enfusikum ezvaca. Ve sizden de çiftler yarattım diyor Allah-u Teala. Sizi çift çift yarattım. Niçin bizi çift çift yarattın ya Rabbi? Tek yaratsaydın bizi, tek cinsiyet verseydin bize yani. Ama yedrukum fih diyor. Sizi bu şekilde çoğaltıyorum. Çünkü ölüm olayı var ya, nesil olmazsa, doğum olmazsa, çoğalma olmazsa insanlık tükenir gider. İşte bu şekilde sizi çoğaltıyorum diyor. Demek ki Allah-u Teala cinsiyet farklı niçin yarattığını, niçin farklı yarattığını, hayvanları da ve minel enam ezvacı, hayvanları da öyle yarattım diyor. Sizi de öyle yarattım. Demek ki arkadaşlar iyi dinleyin beni. İnsanın bugün dünyada basic needs dediğimiz İngilizcesi temel ihtiyaçları vardır insanın. Bunlardan bir tanesi barınma ihtiyacı. Bir tanesi gıda, beslenme ihtiyacı. Bir tanesi cinsel içgüdünün ihtiyacıdır. İşte Allah-u Teala bu cinsel içgüdünün ihtiyacını buraya koydu. Ha, 1400 sene evvel bunu koymuş ama böyle deşifre etmemişler bunu. Yani ben size konuşturuyorum bunu şimdi. böyle bir tefsir yok. Efendim. Ha. Şimdi Allah-u Teala diyor ki o temel içgüdü dediğimiz temel ihtiyaçlardan biri olan cinsel içgüdünün niçin yarattım bunu ben böyle diyor Allah-u Teala. Yani cinsel içgüdünün de bir nedeni var. O neden de çoğalmanızdır diyor. Neslin üremesidir. Demek ki dünyada bütün çaba bu neslin yetişmesi, neslin üremesidir. Kendimizden sonra gelecek olan nesli yetiştirmektir. Hem biyolojik olarak buna vücut vermek, hem manen onu terbiye etmek yani. Bu, işte burada diyor ki Yüce Rabbim, bana böyle konuşuyor bu ayet şimdi. Biz bundan konuşuyoruz, siz farkında değilsiniz. Bu ayet bana kendisini deşifre ediyor, açıyor bana kendini. Ben de orada gördüklerimi anlatıyorum size. Böyle kitap gibi bana açılıyor bu. Ha yedravukum fi sizi bu şekilde çoğaltmak için sizi çift çift yarattım. Demek ki arkadaşlar evliliğin, nikahın, aile hayatının temel nedenini veriyor. Niçin bunu ben böyle yaptım diyor Allah-u Teala. Sebebi sizin çoğalmanızdır. Kıyamete kadar İnsanların nesilden nesile aktarılması insanlığın, çünkü insanlık büyük bir şey. Yani insanlık büyük bir değer. Dünyanın en büyük değeri insan diyor. Artık Farabi de bunu söylüyor. İbn Sina da bunu söylüyor. Ve Batılıların bir kısmı da bunu söylüyor. Yani filozoflar, yani dünyada dünyevi değer olarak insandan daha büyük bir değer olamaz. Bunu nereden alıyor bunu alimler? Kur'an'dan alıyor. Evet. Allah Teala diyor ki kainatta insandan daha değerli bir varlık yarat. Onun için insana kıyan bir adam ebedi cehennemlik oluyor. İnsanı öldüren bir adamın niçin ebedili cehennem olduğunu, katil adamı niye ebediyen cehenneme kalacağını işte bu sebeptir. Çünkü Allah'ın değerini yıkıyorsun. Ula senin değerini bir çalsa birisi, paralarını çalsa birisi çekeriz ne tabancayı. Sen çekiyorsun da tabancayı. Var orada iki kuruş paran. Ya Allah'ın yarattığı en değerli varlığı öldürürsen ne olacak? Allah ne diyecek sana bu sefer? Hiçbir şey demeyecek mi sana ya? Öyle mi zannediyorsun ya? İşte arkadaşlar bu değerin, yani insan denen değerin mucizenin, bu korkunç bir mucize bu. Bunu tıpçılar iyi bilirler. Yani bu hücrenin o ufak canlıdan diyor Allah-u Teala Kur'an'da, o ufak canlıktan, o spermden, o ne hale geliyor o insan vücudu? Allah benim şu vücudumu, şu bedenimin bütün projesini o spermin içerisine koymuş. Olacak iş mi bu ya? Ha, işte bak o mucize. İşte o mucizeyi öldürdüğün zaman yoksun diyor Allah-u Teala. Benim gözüme görün. En büyük günah işlemişsin diyor. İşte burada bu değer sisteminin, insan denen bu değerin devam etmesi gerekir. Nesil budur yani. Yoksa gelişi güzel çocuk yaptık böyle hafif alma bir olay değil. İnsanın değerin uzaması demektir. İşte annenin de büyüklüğü buradan geliyor. O değer denen mucizeyi Allah onun karnında yaratıyor. İlahi sanat onun karnında cereyan ediyor. Ve diyor ki Ali İmran suresinin 6. sayfası ayetinde sizi annenizin karnında şekillendiren benim diyor. Demek ki ilahi yaratma atölyesi annenin karnı oluyor. Büyüklük orada işte. Bizim ilk çevremiz o. Dün akşam dinlediniz beni. Orada konuştum bu işi. Dolayısıyla annenin büyüklüğü buradan geliyor. Değerli kardeşlerim. İşte diyor ki Allah-u Teala beni onun için sizi çift çift yarattım dedi. Şunu çek onu. Peki ben bu kadar işi yaptım, bu gökleri yerleri yarattım, sizi de böyle çift çift yarattım, sizi de böyle çoğaltıyorum. Her doğan çocuk bir mucize olarak dünyaya geliyor. Bu işleri yapan Allah'a neyse ki mislihi şey, benim benzerim yoktur diyor Allah-u Teala. Hiçbir şeyi bana benzetemezsiniz diyor. Benzetirseniz şirk yaparsınız ve ebediyen cehennemi kazanırsınız. Ben buna layıkım. Bir anne baba çocuğun öyle demiyor mu? Ben doğurdum seni, ben yedirdim seni, ben baktım seni, ben eyledim seni. Çocuğun seni tanınmazlıktan gelirse, anne tek, Allah tek, unutmayın. Annenin üstünlüğünü anlıyor musunuz? Babanın üstünlüğünü anlıyor musun şimdi? Allah tek, anne baba tek, tek varlıktan doğuyorsun. Annene de şirk koşamazsın, Allah'a da. Kur'an'da Mücadele suresinde diyor ki, Allah bir evlat kalkar da kendi hanımının bir organını annesine benzetirse bak şirk yapar diyor. 60 gün oruç tutacak diyor hanımına yaklaşması için. Yanına yanaşamaz diyor. Annene hiçbir varlığı benzetemezsin. Hiçbir varlığı annene benzetemezsin. Anne bu kadar yücedir, bu kadar kutsaldır. Babaya yok böyle bir iş. Kur'an'da babaya böyle bir yer yok. Babanın yerini gösterin baba bakayım da ben de değerimi anlayayım. Ben de babayım ama. Yok ama ne yapayım? Yok. Annenin var. Hanımlarınızı iyi bilin ne kadar değerli olduğuna. Evlatlarınızın o hanım var ya, o abidedir onlar. Abide o çocuğu doğru dünyaya getirecek. O mucizeyi. İşte ona göre ayağınızı denk atın gençler. Cennet annenin ayağı altında diyor Peygamberimiz. Annenin kalbini kazandı mı cennete gidiyorsun, bitti. Bil ki arabaya bindin. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bu ayeti kerimeyi deşifre ettim size yani. Daha bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Son kelimeyi vereyim. Ve huve semi'ul alim. Allah işitendir. Allah görendir. Ne yapıyorsanız işitiyorum. Ne diyorsanız, ne konuşuyorsanız ve ne yapıyorsanız onları da görüyorum diyor Allah-u Teala. Şimdi geçtim 12. ayete. Lehu megalidus semavati vel ard. Yebsutur rizka limen yeşâ'u ve yegdir. İnnehu bi külli şeyin alim. Lehu megalidus semavati vel ard. O Allah, o eşi benzeri olmayan Allah'a aittir. Ne? Megalidus semavati. Kilit, kilit. Kilit kelimesi Arapçadır ha. Megalit oradan gelir. Megalit çoğuludur Arapça. Kilitler demektir. Göklerin ve yerin kilitleri bana aittir diyor Allah-u Teala. Göklerin ve yerin kilitleri bana aittir. Tabi megalit kelimesi, galede kelimesi geçiyor. Efendim, taklit kelimesi de bundan gelir ha. Taklit. İyi bakın ha, bakın. Galede. Aslında galedenin başka bir manası var. Kılıç, kılıç kuşanmak, takınmak manasına da gelir Arapça. Bu acayip ki, bu bir lisan çok çok zengin bir dil yani. Bunu kabul etmek lazım. O manaya da geliyor, taklit manasına da geliyor, kilit manasına geliyor. Kilit ne yapıyor? Kilit iki kapıyı bir araya getirir, kapatıyor. Kapatıyor. Taklit de böyledir. İnsanın beynini hakikate karşı kapatıyor önce. Onun için taklit çok korkunçtur. Cehennemdir diyor Allah-u Teala. Lokman suresinde taklitçiliği cehennem söylüyor Allah-u Teala. Nasıl anlatayım bunu size? Şöyle anlatayım. Şimdi taklit dedik ya, kilittir. Kilidi, kapıyı kilitledin. İçeride de yangın var. Çocuklar da içeride duruyor. Kapı da kapalı. Anahtar da yok. Çocuklar da yanıyor. Ha, işte bir beyin diyor Allah-u Teala. Beyin dışarıya, hakikate karşı kapalı olduğu zaman, taklitçi olduğu zaman o beynin içi yanıyor. Anahtar yok ki açalım orayı. Yok ki. İşte bu Kur'an bunun için gelmiş. İnsanların kafasını açmak. Anahtarı açmak. İçeride yanıyor o kafa. O beyin yanıyor. De kurtaralım çocuklar oradan. İnsanı kurtarmak için gelmiş bu Kur'an. Taklitçilik cehenneminden. Ne anlattım size, anladın mı onu? Harun. Nihat Bey miydi? Harun Bey, Nihat. Eridiniz mi? Erimeniz lazımdı ya. Aa, ha burada ayrı bir manası var bu kelimenin, kilit. Kilidi, göklerin yerin kilidi bana ait. Ben açarım onları diyor. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir nokta var. Allah-u Teala rızık hazinesi var. Göklerin ve yerin kilidi bana aittir derken bir mana geliyor burada şimdi. Zımni, içerisindeki mana. Siz görüyor musunuz? Ben görüyorum onu ama o mana şu. Ya Rabbi, göklerin ve yerin kapısı var ki kilitten bahsediyorsun burada. Öyle değil mi şimdi? Öyle değil mi yani? Kapısı olmayan bir yerde kilitten bahsedilir mi? Hak kilit kapı, evet. O buraya demiyor onu. Kilitleri burada söylüyor ama kapıları başka yerde söylüyor. Başka 8. yüzyılda falan söylüyor. Diyor ki göklerin kapısı vardır diyor. Evet, başka yerde de söylüyor bunu. Yani göğün ve yerin kapısı var. Nedir bu kapı? Bu kapının biri rızık kapısıdır arkadaşlar. Yani nimet. Birisi ilim kapısıdır. Birisi şeref kapısıdır. Bu akşam konuştum. Hafif bir değindim oraya televizyonda. Şeref kapısıdır. Yani diyor ki Allah-u Teala, şimdi ben anahtarları, hanginiz daha güvenilir ise o anahtarlardan vereceğim ona. O yerin, göğün kapısını açacak. Rızık kapısını veya ilim kapısını veya şeref kapısını oradan alacaksın diyor Allah-u Teala. Anahtarlar bana aittir. Kimse diyemez ki rızkı ben kazanıyorum. Dediğin an olmadı bu iş. Şirke gidersin, iyi beni dinliyorsunuz. Diyeceksin ki Allah bana verdi. Allah bana rızık hazinesinden verdi. Layık gördü seni oraya. O rızka seni layık gördü. Ve seni ondan ödüllendirdi. Ama anahtarı sana teslim etti. Bak, güveniyor sana. Ve de senin muhasebeni de yapıyor Allah-u Teala. İşini, garibine bak. Sana veriyor anahtarları, diyor sana ki git benim hazinemden al. Çalıştın sen. Sen layıksın. Çalışıyorsun, gayret sarf ediyorsun. Sen benim hazinemden al ama diyor. Bak muhasebeni yapıyorum. Şuraya sadaka veririz, şuraya zekat veririz, şuraya infak ederiz. Allah oturmuş bizim muhasebemizi yapıyor Kur'an-ı Kerim'de. Servetimizin muhasebesini yapıyor ha. O 20, 30, 40 tane ayet var şimdi. Hele bir tanesi geldi başıma ki, onu söyleyeyim size. Olmadan, geçemem onu şimdi. Bu çok büyük bir ışık yaktı bana. Dedi ki, dikkat et. Ben de dikkat edeyim bakayım, nerededir, buradadır. Ne diyor Allah-u Teala? Ma fa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasul walidil qurba walyatama walmasak walyatama walmasakin ibn sabili. Allahu Teala diyor ki ben size muhasebenizi çıkarıyorum. Yapacağınız servetinizi taksim ederken, hayır yaparken Allah için vereceksiniz. Peygamber için vereceksiniz. Akrabaya vereceksiniz. Yetime vereceksiniz. Miskine vereceksiniz. Çok fakire. Mebni Sebil'i yolda kalmış bir projeye vereceksiniz. Niçin yapıyorum ben muhasebeyi, diyor Allah-u Teala? Allah-u Teala oturuyor bizim muhasebemize, bizim menfaatimize. Keyla yekûne dûleten beyne levniyâi minkum. Bak. Niçin bunu böyle yapıyorum, diyor Allah-u Teala? Servetin zenginlerin elinden eline dolaşmaması için. Eğer Karl Marx bu ayeti görseydi 24 ayar Müslüman olurdu. Anladın mı? Marx'ın felsefesini okumuşum ben. O felsefede şunu gördüm. Marx o zeka ile, o deha ile. Marx bir deha. Onu inkar edemeyiz. Ama dehasını şeytandan yana kullanmış. Oluyor işte insan böyle. Ben orada şunu gördüm. Eğer bu ayeti görseydi Marx 24 aya saf Müslüman olurdu. Saf. Çünkü onun aradığı şey buydu. Bulamadı. Bulamadığı için sapıttı. Bulamadı. Ona bir ışık olsaydı bu Kur'an'dan, Müslümanlar bu ayeti yazsa, dünyaya anlatsalardı, bu iş bitmişti. Bak ne diyor. Ben sizin malınızı şuraya, şuraya, şuraya, şuraya taksim edin diyorum size, Allah-u Teala diyor. Muhasebenizi yapıyorum. Niye? Keyla yekûne, olmaması için. Ne? Duleten, bir devlet. Devlet olmaması için. Beynel ehniyay minkum, sizin aranızdaki zenginlerin arasında bu paranın, servetin bir devlete dönüşmemesi, bir sömürüye dönüşmemesi. Ne için bunu ben yapıyorum? Servetin topluma inmesini istiyorum, diyor Allah-u Teala. Halka yayılmasını istiyorum. Gelir dağılımından bütün insanların istifade etmesini istiyorum, diyor Allah-u Teala. Bunun için bunu yapıyorum ben, diyor. Gösterebilir misiniz bana dünyada böyle bir sistem? Hem de bunu ibadet kabul ediyor Allah. Şimdi bak, siz zorla söylersiniz de bana zorla yaptırırsınız ama bir de bunun ibadet olma olayı var. Allah söyledi diye yaparsan ibadet oldu şimdi. Bak şimdi. İşte Marx ne diyor felsefesinde? Diyor ki, üretim araçlarını elinde bulunduranlar halkın kitlelerini sömürürler. Zamanla o üretim araçları kazandığı karlar kendilerine döner ve artı değer arta zaman gelir insanlar zenginleşir, bir grup da fakirleşir, işçi sınıfı meydana gelir. Bu işçi sınıfının bilinçleşmesiyle ihtilal olur ve devleti, işçi sınıfı ele geçirir. İşte sana Marx'ın felsefesi. Bunu Allah-u Teala 1400 sene evvel söylemiş. Dahası da var ama o dahasına gitmiyorum. İkinci, bak yine o bağ oradan ışık yaktı. Sen dur şimdi. Biz bunu devam edelim. Demek ki neymiş arkadaşlar? Allah-u Teala diyor ki, güvendiğim insanlara yerin göğün anahtarlarından veririm, küçük anahtarlarından veririm. Benim rızık hazinemden alır onlar. Onlara dağıtırım ben rızkımı. Veririm. Veririm de onu imtihan ederim. Derim ona ki, ey kulum, şu insanın da rızkını, fakirin rızkını da ben tayin ederim ama sana verdim bir kısmını. Hadi bak, sen ver ona bakayım. Sen ver ona da dünyada bir sevgi oluşsun insanlar arasında. Ben verirsem ona o sevgi oluşmaz. O zaman birbirinize kibir yaparsınız. Benim var, senin de var. Dünya hayatı bu sefer işlemez hale gelir. Herkes milyarder olursa, diyor Allah-u Teala. Dünya çalışmaz, diyor başka bir ayette. İşlemez. Ama ben sana veriyorum, o da istifadesin, çalışsın da dünya hayatı zenginlesin, insanlar birbirine muhtaç olsun, birbirini sevsinler diye. Onu nerede söylüyor biliyor musunuz? İkinci yüzde söylüyor onu. Diyor ki Peygamberimiz Allah-u Teala, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Ya Muhammed, sana soruyorlar, infak nedir? Peygamberimiz soruyorlarmış. Ya bu infak nedir? Allah da diyor ki şöyle cevap ver. Peygamberimiz cevap veremiyor da Allah diyor ki sen şöyle cevap ver. Gulil af. Af. Af. Bak şimdi. Bunu nasıl tercüme edecek bana şimdi? Çıksın bir adam. Af af demek aslında. Ama af burada çoğalmak manasına geliyor. De ki infak çoğalmadır. Soruyoruz ya Rabbi, neyin çoğalması? İnfakı verilen mal çoğalır diyor Allah-u Teala. Bir zengin kalkar da malından fakire verirse ben çoğaltırım onu diyor Allah. Bir, çoğalmanın ikinci manası, infakı verdiğin adamın duygusu, sevgisi sana karşı çoğalır. Anladın mı şimdi? Bak, bir psikolojik manası var, bir ekonomik manası var. Nasıl anlatacaklar bunu, mana verecek de ben namazda okuyacağım. Ya. Evet. Şimdi dönelim dersimize. Gittik oralara, dolaştık, geldik. Diyor ki Allah-u Teala, göklerin ve yerin kilitleri bana aittir. Yebsutur rizka limen yeşâ. Dilediğine rızkı yayarım diyor Allah-u Teala. Yayarım. Ve yegdiru. Dilediğime de daraltırım. Kader kelimesi, kader kelimesi, bak Kadir Gecesi geliyor ya. Kader kelimesinin bir manası da daraltmak manasına gelir. Bir manası ölçü manasına gelir. Bir manası kanun manasına gelir. Bir manası değerlendirmek manasına gelir. Aman Allah. Sen Kadir Gecesi deme de bakayım. Türkçe manasını ver de namaz kıl. Onlar Kadir Gecesi konuşacağız. Şimdi demek ki ben rızkı dilediğime veririm, dilediğime daraltırım. Peki ya Rabbi, ne güne bunu verirsin, daraltırsın? O zaman sen zalimsin. Birine daraltıyorsun, birine de çoğaltıyorsun. Onu öyle demiyor. Onun manasını burada vermiyor. Sorumuza cevabı Necim suresinde veriyor. Gidelim oraya. O zaman manasını verecek şimdi orada. Orada hazırlamış onu şimdi. Bak şimdi ikinci sayfasında diyor ki, hani Marx diyor ya, emek, emek, emek, emek. Marx'ın felsefesine, komünist felsefesinin çekirdeğini emek oluşturur. Bak şimdi Allah-u Teala dedi mi demedi mi burada şimdi? Diyor ki Allah-u Teala, ve elleyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için kendi emeği vardır diyor. Gayreti vardır, emeği vardır. Ben rızkı emeğe göre tayin ederim diyor. Kim emek verirse ona göre. Az emek verir daraltırım. Çok emek verir bollatırım. Demek ki İslam'da ekonominin temelinde emek vardır. İşte Marx bunu görseydi bak Müslüman olayım da olmuyor muydu? Emek sarf etmeyen havadan para kazanırsa mafya olur. O olur mafya. O haksızlık olur, onun cezası vardır. Haram olur. Emeğin girdiği yerde niye faiz haramdır? Emeksiz olduğu için. Allah-u Teala emek olan yerde emeğin oranına göre ben rızkı veririm diyor. Ha, o aradan insanlar birbirine hırsızlık yapar, birbirinin hakkını yerler. O ayrı, onun cezası ayrı diyor Allah-u Teala. Ama ben planlarken Necim suresindeki bu ayeti kerimeye göre her şeyin emeği diyor. İnsan kendi emeğinin karşılığını görecektir. Oldu mu arkadaşlar şimdi? Demek ki bu ayeti buraya getirmeden burayı bizi şaşırttırır. İsyan ettirir bizi şimdi. Efendim, innehu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir dedi. Şimdi değerli kardeşlerim, bir ayete giriyoruz ama çok uzun bir ayet. Şer'a aleyküm. Sizin için bir şeriat koydum diyor Allah-u Teala. Manayı vereyim isterseniz tamamını ayetin. Çok uzun bir ayet. Ondan sonra gelecek akşam galiba başlarız buna. İnşallah. Şer'a aleyküm. Sizin için kanun koydum. Şeriatın bir manası kanun demektir. Şimdi başlayalım bunu izah etmeye. Yarın akşam yaparız bunu inşallah. Minet dini dinden. Dinden sizin için bir hukuk koydum. Şeriatın bir manası da hukuktur. Kahrolsun şeriat diyen adamlar, kahrolsun hukuk dediklerinin farkında değiller. Beyin yok adamlarda. Adamlarda hiç beyin yok. Manayı bilmiyor, bağırıyor. Şeriat Arapça, Türkçe hukuk demektir. O kadar basit. Hani hukukun üstünlüğü diyoruz? Bir taraftan hukukun üstünlüğü bağırıyor, bir taraftan kahrolsun şeriat diyor. La kahrolsun hukuk diyor, farkında değil. Anlıyor musun sen şimdi? Bunu televizyonda konuşacağım. Fırsat verirlerse tabii yani. Siz de hiç uğraştığınız yok ki. Dinden sizin için hukuk koydum. Ma vessa bihi Nuhan. Hazreti Nuh'a emrettiğim şeyi. Hazreti Nuh'a neyi emrettiysem size de onu emrediyorum diyor Allah-u Teala. Bak. Vellezî evhayna ileyke. Ya Muhammed sana vahyettiğim ve ma vassayna bihi İbrahim'e. O şeyi, sana vahyettiğim şeyi daha evvelden İbrahim'e de vahyettim. Ve Musa'ya da vahyettim. Ve İsa'ya da vahyettim. En ekimud dine. Dini ayakta tutun. Dini ayakta tutun diyor Allah-u Teala. Ve la teteferragu fihi. O din konusunda tefrikaya düşmeyin. Bölünmeyin. Sanki bugün indi bu ayet. Bu ayet sanki şimdi indi. Herkes televizyona çıkıyor, din hakkında konuşuyor. Ama ben bunu neye benzetiyorum? Kusura bakmayın, söyleyeceğim onu. Gönlümde kalır. Ama önce bir özür dileyim. Ben çobanlık yaptığım için bilirim bu işi. Ahıra 4 ay kışın saklarsın ineği. O buzav doğar mesela, diyelim Kasım ayında bir buzav doğmuş, enik deriz ona, doğdu. Mart ayında da çıkarıyorsun bunu dışarı. Hiç dünya yüzü görmemiş. Öyle bir saldırır ki tarla marla bakmaz. Kimin tarlasıdır, onun tarlası mıdır, bunun tarlası mıdır, komşu mudur, arpalık mıdır, mısırlık mıdır, bunu bilmez. Bu adamlar da öyle. İki kelime kodu, bağından kopmuş inek gibi saldırıyorlar tarlaya. La bu dindir be. Bu dindir be. Bilen konuşsun bunu Allah aşkına, bırakın ya. Mart buzavları gibi dine saldırılır mı? Burası Allah'ın tarlası ya. Öyle sen Bayraktar Hoca'nın tarlası mı zannettin burayı? Kusura bakmayın, bunu demek mecburiyetindeyim ya. Böyle bir rahatlayayım ne olur yani. Bana müsaade edin de. Çok çile çekiyorum ya. Ben çok ızdırap çekiyorum. Siz çekmiyorsunuz mu? Efendim. Allah-u Teala diyor ki وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ. O din konusunda sakın ha tefrikaya düşmeyin. Emir, zina yapmayın, gıybet etmeyin, haram yemeyin, adam öldürmeyin gibi bir emirdir bu. Katildir bu adam. Din katili. Evet, ilan ediyorum onları. Böyle söylüyor bunu Allah. Haram etmiş onu bize. Allah haram etmiş onu işte. Katillik gibi yasak. Kebura alel müşrikine ma teduhum ileyhi. Aman Allah. Aman Allah. Diyor ki Allah-u Teala. Müşrikleri davet ettiğim şey onlara çok ağır geldi. Din ağır geliyor onlara. Öyle değil mi? Yanlış mı? Din bazımıza ağır gelmiyor mu? Ha? Gelmiyor mu Yılmaz abi? Ha? Bak. Allah nasıl biliyor insan psikolojisini? O yaratmış beni. Beni bilmez mi? Benim içimi de biliyor, dışımı da biliyor. Ha, diyor ki Allah-u Teala burada, kebura büyüdü, ağır geldi, ağırlaştı. Alel müşrikine, müşriklere. Ne? Ma ted'uhum ile. Kendisini çağırdığımız o din onlara ağır geldi. Allahu yectebi ileyhi men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men yunib. Allah-u Teala dilediğini doğru yola iletir ve yöneliş sadece o Allah'adır. Bana yöneleceksiniz. Başka yere yönelirseniz din hakkında tefrikaya düşersiniz diyor Allah-u Teala. İsterseniz ezan okundu mu? Ha, o zaman başlayalım bu ayeti. Baş kelimesinden başlayalım deşifre etme. Ha? Şeye çıktı. Minareye mi çıktı? Olsun azıcık bahsedelim. Ama yok, ne özet yapalım. Bugün ne anlattık arkadaşlar? Bugün şunu anlattık. Yarın akşam geliyorsunuz, bu ayeti deşifre edeceğiz. Bunun altında bir ayet daha var. Bunun altında bir ayet var. Toz gibi koparıyor. Efendim şimdi onları inşallah yarın akşam yavaş yavaş anlatacağız. Bugün ne anlattık? Hatırlarsanız dün akşam bir yerde kalmıştık. Neydi kaldığımız yer? Allah-u Teala dedi ki ihtilaf ettiğiniz şeyde hükmü Allah'a bırakacaksınız. Din konusunda ihtilaf ediyorsanız derhal bana müracaat edeceksiniz demiş idi. Ve ona yöneleceksiniz demiş idi. Biz de soruyoruz ya Rabbi hüküm sanadır dedin. Yöneliş sanadır dedin. Nedir senin özelliğin ya Rabbi? Bir anlat bize de o zaman işte bugünkü ayeti anlatıyor bize. Kul bunu soracağını bildiği için kul Allah da anlatıyor kendisini. Diyor ki Fâtırus semâvâti vel ard. Ben göklerin ve yerin yaratıcısıyım. Görevini vericisiyim. Çatlatanıyım. Ve sizi çiftler halinde yarattım. Üremeniz için. Yedra hüküm fîh. Üreyesiniz diye hem hayvanları hem insanları çift çift yarattım diyor Allah-u Teala. Demek ki insanoğlu, iyi dinleyin beni, mermiyi atıyorum şimdi, bir bomba atıyorum. Televizyona söyledim onu biliyorsun. Bombayı atıyorum şimdi. İnsanlar üreme bakımından cinsel iç...